curățit și pus deoparte pentru Sfântul Dumnezeu, care ne-a salvat de moarte. A fi sfânt înseamnă a fi o mireasmă și o lumină pentru cei ce nu-L cunosc, pe Iisus la El să vină, pe Iisus la El să vină. Înseamnă a fi plin de dragoste divină, gata ori și când să ierți, răbdător și plin de milă. A fi sfânt înseamnă a fi dragoste înmiresmată cei ce nu cunosc, dragostea adevărată, dragostea adevărată. N-a fi om al rugăciunii într-una, să respingi tot ce-i păcat, să primești în cer cununa. A fi sfânt înseamnă a fi inimă înflăcărată, în smerenie să bată, în smerenie să bată. Înseamnă a fi cât mai multă asemănare cu Iisus iubitul Domn, ce prin har ne-a dat salvare. A fi sfânt înseamnă a fi om ce-și poartă crucea-ntr-una, să fii blând prin Duhul Sfânt când te va respinge lumea, când te va respinge lumea.